Book 2 23 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Idegen nyelveket tanulni Idegen nyelveket tanulni أين تعلمت الإسبانية؟ هل تنولت ön spanyolul؟ هل تنولت ön spanyolul؟ هل تتكلم أيضاً البرتغالية؟ Portugálul is tud. Portugálul is tud. نعم، وأتكلم أيضاً شيئاً من الإيطالية. Igen, és olaszul is tudok valamit. Igen, és olaszul is tudok valamit. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Úgy vélem, ön nagyon jól beszél. Úgy vélem, ön nagyon jól beszél. اللغات متشابهة إلى حد ما. A nyelvek meglehetősen hasonlóak. A nyelvek meglehetősen hasonlóak. أستطيع أن أفهمها جيدا. Jól meg tudom érteni önt. Jól meg tudom érteni önt. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. De beszélni és írni nehéz. De beszélni és írni nehéz. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Még sokat hibázom. Még sokat hibázom. أرجو أن تصحح لي دائما. Kérem, mindig javítson ki engem. Kérem, mindig javítson ki engem. نطقك جيد تماما. A kiejtése egészen jó. A kiejtése egészen jó. عندك لكنة بسيطة. Egy kis akcentusa van. Egy kis akcentusa van. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Felismerhető, hogy honnan származik. Felismerhető, hogy honnan származik. ما هي لغتك الأم؟ Mi az anyanyelve? Mi az anyanyelve? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Nyelvtanfolyamra jár? Nyelvtanfolyamra jár? أي منهج تستعمل؟ Milyen tankönyvet használ? Milyen tankönyvet használ? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Pillanatnyilag nem tudom, hogy hívják. Pillanatnyilag nem tudom, hogy hívják. العنوان لا يخطر على بالي. Nem jut eszembe a címe. Nem jut eszembe a címe. لقد نسيته. Elfelejtettem. Elfelejtettem.